دا دیدن تمنا ستالقات ورجو ستالقات ورجو ای دا عشق پلوشی ستابقات ورجو ستابقات ورجو دا دیدن تمنا ستالقات ورجو ستالقات ورجو ای دا عشق پلوشی ستابقات ورجو ستابقات ورجو گل جوانی رنگو لمغرور دنیا تا ارمان مد جوان ستا ادا تا ورجو ستا ادا تا ورجو در تن جان زارو لدنیا الویدا لدنیا الویدا لدردونو بلات یو دمینی بریا یو دمینی بریا در تن جان زارو لدنیا الویدا لدردونو بلد یودمینی بریا یودمینی بریا مستقیم لری جوان ستاخولات ورجو ستاخولات ورجو مستقیم لری جوان ستاخولات ورجو ستاخولات ورجو دادی دن تمنا ستالقات ورجو ستالقات ورجو ای دا عشق پلوشی ستابقات ورجو ستابقات ورجو گل جوانی رنگو لمغرور دنیا تا ارمان مد جوان ستا ادا تا ورجو ستا ادا تا ورجو کلو احساس د جنات رات حوری مسکا رات حوری مسکا پا اورونو منزل داد عشق یو معنا داد عشق یو معنا کلو احساس د جنات رات حوری مسکا پا اورونو منزل داد عشق یو معنا داد عشق یو معنا ممنکر د چارو ورنا تورجو ورنا تورجو ممنکر د چارو ورنا تورجو ورنا تورجو د دیدن تمنا ستالقات ورجو ستالقات ورجو ای دا عشق پلوشی ستابقات ورجو ستابقات ورجو گل جوانی رنگو لمغرور دنیا تا ارمان مد جوان ستا ادا تا ورجو ستا ادا تا ورجو کڑو نغمی دا توحید انتظار دا شیعہ انتظار دا شیعا شهادات تا خخی گو دا سر پسودا او دا سر پسودا کلو نغمی دا توحید انتظار دا شیعا شهادات تا خخی گو دا سر پسودا او دا سر پسودا تا امامی زمون ستابها تا ورجو ستابها تا ورجو تا امامی زمون ستابها تا ورجو ستابها تا ورجو دا دیدن تمنا ستالقات ورجو ستالقات ورجو ای دا عشق پلوشی ستابقات ورجو ستابقات ورجو گل جوانی رنگو لمغرور دنیا تا ارمان مد جوان ستا ادا تا ورجو ستا ادا تا ورجو پاره دالی سینه کلوستا مختا فدا کلوستا مختا فدا هر اندام مو سنگار زمونگ وینا صفا زمونگ وینا صفا پاره دالی سینه کلوستا مختا فدا هر اندام مو سنگار زمونگ وینا صفا زمونگ وینا صفا دراحات پرشتے یو سمات ورجو یو سمات ورجو داد دن تمنا ستالقات ورجو ستالقات ورجو ایدا عشق پلوشے ستابقات ورجو ستابقات ورجو گوندوانی رنگو لمغرور دنیا تا ارمان مدجوان ستا ادا تورجو ستا ادا تورجو ستا دیوی بالوی هر ماحول تبریخنا هر ماحول تبریخنا هر ناسور تا شفا دستا مینا وفا دستا مینا وفا ستا دیوی بالوی هر ماحول تبریخنا هر ناسور تا شفا دستا مینا وفا دستا مینا وفا دا عزیز شنکب ما کی سنا تورجو و سنا تورجو دا عزیز شکیب ما تی سنا تورجو و سنا تورجو دا دیدن تمنا ستالقا تورجو ستالقا تورجو ایدا عشق پلوشی ستابقا تورجو ستابقا تورجو گوندوانی رنگو لمغرور دنیا تا ارمان مدجوان ستا ادا تورجو ستا ادا تورجو دا دیدن تمنا ستا لقا تورجو ستا لقا تورجو ایدا عشق پلوشی ستا بقا تورجو ستا بقا تورجو گوندوانی رنگو لمغرور دنیا تا ارمان مدجوان ستا ادا تورجو ستا ادا تورجو